Nagyon köszönöm az előlegetett bizalmat. A végén kiderül, hogy rászolgálok-e vagy sem, ami onnél derül, hogy lesz a majd harmadik előadás. Kedves fiatal barátom elmondotta, hogy itten a vetítőgéppel némi problémák vannak, és tekintettel politikai gazdaságtanról beszélt. Nem tudom, nem lenne helyes, ameddig a vetítőgép megérkezik, egy politikai gazdaságtan konzultációt tartani. Nem. Hát ha nem, akkor... Meg kell mondanom, hogy itt közösülésről lesz beszélve. Akit ez a kérdés nem érdekel, aki úgy gondolja, hogy ő még nem elég felnőtt, vagy már túlságosan öregehet, jobban teszi, ha kimegy, mert itt nagyon komoly dolgokról lesz szó. Akármennyire is nevetségesen hangzik, de ez van. Életveszélyes ez a műszaki értelműség. El tudom azt képzelni, hogyha valami neki nem tetsző dolgot mondok, akkor ez fölrobban. Majd vigyázok. Na most gyakorlatban egy rendkívül kényes helyzetben vagyok, és nagyon őszintén meg fogom mondani, és a jólelkű hallgatóimnak a segítségét kérem ehhez, ugyanis én elhoztam egy könyvet, amely könyv Amerikába, hát, hogy mondjam, tudományosnak nevezhető, felvilágosító könyvecske fiatalok számára, hogy hogyan csinálják azt, ahogy nálunk mondanak. Tehát egy közösülési szakkönyv, amiről ábrákat szeretnék vetíteni, nem azzal az elméleti célzattal, hogy örüljünk neki, hanem azt, hogy a megfelelő tanulságok alkalmazásával a gyakorlatban alkalmazzák. Ez ennek a könyvnek a célja. Mert aki azt mondja, mindezt tudja, az vagy nagyon öreg, vagy nem mond igazat. Na most a hangosan gondolkodás, és amihez segítséget kérek az, hogy nekem itt a diába befűztek jó néhány diapozitívet. Hogy ezt vetítsük le, és fűzzek hozzá megjegyzéseket. Kérem, ez lehet, hogy egy kitűnő tudományos anyag, lehet, hogy pornográfia. Engedjék meg, hogy a vetítés alatt, vagy közben ezt a esetleges vetítést megszakítsuk, ha annak a színvonala nem azonos, vagy a képek nem azonosok az én felfogásommal, engedjék meg, hogy ebben nekem véleményem legyen. Azok a könyvek, amik itt az asztalon, az a könyv, ami előttem fekszik, ebben is hasonló ábrák vannak, én sokkal jobban szeretem, hogyha az az ábra kerülne vetítésre. Egy kis technikai nehézség akadt, én diapozitíveket készítettem erről a könyvnek a felvételeiről, amit meg kell mondani, csak olyan társaságban vagyok hajlandó levetíteni, ahol azonos korú fiatalok vannak, akik nem a pornográfiát keresik, hanem tényleg a szexuális életben szeretnének segítséget kapni, szüksége van minden fiatalnak segítségre, mert azért sokkal helyesebb, ha ezeket a problémákat úgy oldják meg, ahogy kell, és hogy ténylegesen egy örömet szerző aktus legyen, nem csak a férfiaknak a részére. Ez egy rendkívül fontos dolog, amire mai alkalommal szeretnék bővebben kitérni. Kedves Beliága barátom, ugye így hívják a professzor úr jelöltet, lesz még egy professzor, de ha ezt az előadást magnóra veszik és meghallja a tanári kar, akkor nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez meg fog következni. Mert azok, akiknek lakásuk van, nem mindig értenek egyet azokkal, akiknek nincs lakásuk. Na, amit viszont elmondott a kedves barátom a lakásról, hogy alapvetően fontos kérdés. Nem életet, nem megfelelő helyen élni műhiba. Lehet íróasztalon is, lehet az ajtónak neki támaszkodva, lehet, hogy így kinéz az ember az ablakon, legyen így jobbra néz, a másik balra néz. Ez látszólag messzire úgy néz ki, mintha szerelmi élet lenne, pedig ez simán közösülés, aminek semmi gyakorlati értelme nincs, ami a férfinek annyit jelent, hogy még egy skalp van, és húzhat egy strincit, valóban akar, de hogy egy nőnek ez nem jelent kielégülést, ez egész biztos, legfeljebb csak azért játsza meg magát, hogy a fiúnak örömet akar szerezni. Éppen ezért a lakáskérdés elsőrendű, rendkívül fontos kérdés. Csak ott lehet, ott szabad nem életet élni, ahol a lakás körülmények olyanok, hogy az embert nem zavarják meg, ha nem zörögnek, ha nem jönnek be, ahol nem kell vigyázni, épp elég nehézség egy nemi aktust jól lebonyolítani, ha még külön egyedekre kell figyelnünk, annak nem lesz meg a kívánt hatása. Most sokat beszélnek arról, hogy a fiataloknak milyen lakás problémáik vannak. Ennek a lakás problémának mindig a lényege az, hogy egyszerűen nem tudnak normális nemi életet élni. Ahogy elmondtam a múltkor is, hogy nem lehet úgy nemi életet élni, hogy az ember arra figyel, hogy aki a szobában van, alszik-e vagy nem alszik, hogy egyformán lélegzik vagy nem. Aztán kiderül, hogy kalból csinált az egészet, meg kíváncsi, hogy fiatalok mit fognak csinálni, pedig hogyha jól emlékszik vissza fiatalabb körebe, ő is ugyanezt csinálta. És a legnagyobb tiszteletlenségnek tartom azt a másik nemi életébe beavatkozni, kíváncsiskodni, beleszólni, ez mindenkinek a legszentebb, ugye senki másra nem tartózkodik. Tehát ilyen vonatkozásban a lakás, a külső körülmények alapvető fontosságúak. És ha ezt nem tudják biztosítani, és itt elsősorban a lányokhoz szólok, ne menjenek bele az aktusba. Mert a férfiaknak sokkal egyszerűbb a dolga, és itt van az alapvető ellentmondás a szexuális életben, és itt van a fiú és lány, férfi és nő közötti diszharmóniának a lényege, hogy ameddig a férfinek a közösülés gyakorlatilag mindig ejakulációval jár, addig a nőnek nem mindig vezet a közösülés orgazmushoz. Tehát a férj az szinte a kizárt, a legritkább esetek közé tartozik, és ilyen fiatal korban egy alig fordul elő, hogy a nő jut el az orgazmusig, és a férfi pedig képtelen őt követni. Tehát ha a nőnek ennyire nehezebb a helyzete, különösen a férfi a korai magömlése miatt, akkor különösen vigyázni kell a körülményekre, hogy meglehető az adottságok miatt ezt a nehéz dolgot át tudják hidalni. Az én mai előadásomnak, a mai vetítésemnek éppen az kíván a lényege lenni, hogy a nemi élet nem abból áll, hogy a fiú ráugrik a lánynak egy-kettőt nyeken, aztán kész van. Ezt minden kutya meg tudja csinálni a sarkon, azzal a különbséggel, hogy még meg az idők végtelenségig egymásé maradnak, úgy mondják, ami számukra nem egy kellemes dolog, és hát no hát, majd erről talán később, hogyha erre lehetőség, alkalom és szükség kínálkozik. Ezek a képek, amit tehát mutatni akarok, ez tehát arról szól, hogy nem az a nemi élet, hogy gyorsan befejezzük a dolgot, mert akkor úgy fognak járni a fiúk, mint ahogy a japán férfiak járnak, a nők táblákkal az utcán fölmen tiltakoznak az ellen a 10 és a 20 másodperces hogy kell mondjam, hogy numerák ellen, hát így szokták mondani, ilyen aktusok ellen. Hát ugye dolgos japán férfinek nincs ide, gyorsan lezavarja. És a japán anyu azt mondja, hát ez mi volt? Ettől még ő teherbe esik, nyilván. De viszont a humanitás, az emberi egyenlőség azt kívánja meg, hogy a nőnek is legyen meg az öröme a szexuális élettől. És ez a viccnek tűnik az, de egy nagyon magas fokú szabadságjogért való küzdelem, hogy ténylegesen fölvetik, hogy igenis, nekik is joguk van a nemi élet örömeihez, amihez egy nő legfeljebb úgy jut el, hogy amíg a férfi eljut a orgazmusig, az ejakulátor talán addig hozzá se kezd, gondol számol magába a 20-at, azt mondja, jaj, de jó volt, és apu mehet másra. Na, hát ezekről a dolgokról szeretnék majd beszélni, az ábrák azt akarják majd jelezni, hogy mit lehet tenni, mit kell tenni, milyen lehetőségek kínálkoznak. És most megpróbálkozok azzal a kínos keserves zsákba macskával, hogy a befűzött diapozitívakat egy-kettőt megnézünk. Ha ezeknek a mondjuk nem értek hozzá olyan jellegű dolog, ami számomra ebben a műfajban új, nem tudom elképzelni. Mert kecskével, kutyával, majommal már láttam, és műanyagokkal, férfi férfivel, nő nővel, keresztbe, pöstölkapcsás, így meg, ugye így mondják ezt. De egy hajszál választ el, olykor a pornográfiát, az erotikától. Ezt a hajszálat ne hagyjuk ott sehol, mert megkülönbözött problémákat okozhat egy hajszál, olykor nyelvet kell kezelni az embernek azzal. Na hát erről is szó lesz. Egyesek nevetnek, úgy látszik, már ilyen kezelésen vettek részt, előfordul. Tehát ez a hajszál se legyen ott, ha útban van. Kérem, próbáljuk meg akkor, hát nézzük meg, hogy mik vannak ezeken a bizonyos diapozitíveken. Na most ez a sötét... Még egy pillanat, szeretném megkérni, túlnyomó többsége, gondolom, hogy felnőtt emberek vannak, hát nyilvánvaló, itten nem a Botticelli képek lesznek, és nem is Chagall, itten naturalista felvételek lesznek. Arra kérem, hogy az észrevételeket az illetékes partnernek a vetítés után mondják el. Tessék, kérem. Egy kis világítás. Mint a nemi élettel kapcsolatban minden probléma nehéz a kezdetben, így ez a kezdeti nehézség most is jelentkezik. Ameddig bekasság, szeretném fölvetni a fénynek a kérdését. Van, aki sötétben szereti, van, aki úgy kívánja, hogy gyújtsák föl a lámpát. Kérem szépen, a helyzet az, hogy a világosság sokkal kellemesebb, nem érdemes az gátlásokkal küzdeni, mert tulajdonképpen hozzátartozik az együttlétnek az öröméhez, hogy az ember a partnert is lássa. Majd ha levetítem ebben a kis könyvecskében a ábráimat, nagyon tanulságos a partnernek az arckifejezése, és a sikerélménynek egyik alapvető tényezője, hogy az ember az örömérzését a másik arcán is reagálja, mert azt mondja, na mi van? Hogy ez volt? Nem ugyanaz. Van már fény? Elnézést, fény lehet, hogy van egy dia, nincsen. Az a félreértés, ezt meg kell magyarázni. Na tessék! Arról volt szó, hogy a Korányi Tamástól, aki az erbe csinálja a szexuális kört, kapunk 20 darab diát az ő anyagából a bizonyos Happy Sexuality című könyvből, mindenféle szexuális pozíciót vannak benne olyan tudományosan. Ezzel szemben az a gisztel történt, hogy ma később hittem fel a Korányit, és már nem volt ott hol. Következésképpen a diák nincsenek itt, de én biztos voltam benne, hogy lesz neki diák, és most lesz gép, és csak valami átidom a megoldással az ismeretünk. Hát tulajdonképpen az lenne a megoldás, hogy nem szóval szükséges, hogy diákon mutassák be ezek a dolgot, mert vannak úgy érted, hogy... Ez csak hangsúlykérdés, előrítve azt mondja, hogy azt hallottam, hogy diákon. Na hát, ott még nem tartunk, hogy tanulmányi célra valaki feláldozza magát. És nem is biztos, hogy helyes volna, de ameddig elhozzák az epidiaszkópot, addig néhány gyakorlati kérdésről is beszélhetünk. És tekintettel arra azt hiszem, a társulat nagyon együtt van. Nagyon szívesen válaszolok, ha tudok, olyan kérdésekre, amelyek erre a tájra vonatkoznak. Tessék, nyugodtan kérdezzétek meg, legfeljebb azt mondom, hogy nem ide tartozik. Vagy nem tudok rá válaszolni, vagy nem merek rá válaszolni, vagy nem akarok rá válaszolni. Mert hogy ilyen probléma rengeteg adag, az egészen biztos. Na de hát, ha nincs, akkor én folytatom tovább, de jobban jártok, ha ti kérdeztek. Hogy olcsuk el a villant, és úgy kérdez. Nem, nem. Mert utána aztán jöttek, ilyen kérdéseket szóltam, hogy én ugyan nekem ez nem problémám. De a haverom azt mondta, hogy mit csináljak akkor, ha... Na jó, hát akkor néhány előzetes kérdésről szeretnék beszélni, ami itt a vetítésre nem kerül. Ahogy elmondottam, a szexológia az emberi szerelmi kapcsolatok, nemi kapcsolatoknak a legnagyobb problémáját jelenti, az a különbség, amelyel a férfi ember és amely a nő a szexuális élethez kapcsolódik, illetőleg amíg a kielégülése jelent. De mielőtt a kielégülésről beszélnénk, múltkor ugyan futólag említettem, most ismét szóba hozom azt a kérdést, hogy a partner megválasztása sem mindegy. Kivel lehet szexuális életet élni? Na persze, így fogalmazva, hogy kivel lehet, hát aki hagyja, így, hát így is lehet mondani, vagy aki hajlandó, ilyet, ez is lehet egy megoldás, vagy akit megfizettünk ezért a kérdésért, hogy amikor elmondtam, van, aki 100 forintból még visszad egy kis penicillinre, van, aki azt... A Hilton szállóban vannak olyan nők, akiket nagyon megkapott a perzsa legenda világ is, a Közel-Kelet bájának, azt mondja, hogy 1001 éjszaka. Esik le a tantusz. Egy azonban biztos, hogy nekem szent meggyőződésem, hogy prostituáltnál ki lehet elégülni egy minőségi onanizálás, de nemi technikát prostituáltól gyakorlatilag nem lehet megtanulni. A múltkor ugyan elmondtam, akkor sokkal inkább szűke baráti körbe voltunk. Most azért megismétlem, aki itt volt a múltkor, most még egyszer hallja, az igazság akkor is azt a többször mondják. A prostituált az letermeli a pénzt. Az dobálja a fenekét, mint a vadszamár. Az elmondja a férfit mindennek, csak hogy minél hamarabb rávegye arra, hogy elérkezzen a beteljesülés pillanata, ami a férfinek az ejakulációt jelenti, a nőnek a pénz megszerzés. Na már most minél hamarabb történik ez meg, annál termelékenyebb volt, és annál többet tud keresni egy nap, nyilvánvaló. Olyan humánus, jótett kurva azonban nincs a világon, aki csupán humanitásból tenni, hogy ezt a fiút meg kell mondani, hogy hát fiú, hát végre vedd észre, hogy a lábam közé tetted az egész idő alatt, teljesen mindegy neki, a fiú fizet és elmegy. A baj nem ott van, hogy a fiú nem elégült ki, ebben nincsen semmi, sokkal hamarabb, mint azt ő elképzelte. A baj ott van, mikor megérkezik az igazi, a szerelmi partner, az élettárs, kiderül, hogy ez nem dobálja a fenekét, mint a vadszamár, legalábbis a kezdetén, és a fiú nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Tehát egyáltalán nem fogja neki azt mondani, hogy szép tőke hercegen, ez egy csúnya vörös fiú, nem névre szóló adresszáció ez, hanem hát ilyesmik vannak. A lány nem azt fogja mondani, hogy jaj, de jó, de mi a vas olyan vagy, ilyen, az ilyen. Nem vas Zoltánról, itt a Ferrumról, mint Sémről van. Ja. Ez a nő legalább azt mondja, vigyázz, ja Istenem, vallási hozzáállástól megfelelően van, aki nem az Istent emlegeti, másokat emleget, mindig akit emlegetni kell. Ma délután találkoztam a Gyulai Pál utcában Gömöri Endre neves külpolitikai újságíróval. Ja, mi van veled, Kalinyinkám? Kalinyin? Ja, ne félj, az jó. Csak azért mondom, hogy nem mindegy, hogy mikor kit emlegetünk, mert nem minden szakállas jó éppen. Van, aki jó, van, aki nem. Kalinyin, ez jó most. November 16, 1958, 78, 58, ha eltévesztettem, akkor nem ő volt a jó. Na, ez van. Csak azért mondom, hogy ilyen kis kitérővel, hogy hát nem mindegy, hogy az ember hogy áll hozzá, és nem mindegy a partner megválasztása. Drága jó édesapáink, meg az én kedves nemzedékem, mi jártunk Kuplerájba, nagyon érdekes dolog volt, ott egyszer egy akkora pofont kapta, hogy a szemem szikrázott, tehát múlva is eldicsekedtem, megkérdezte a lány, hogy van meleg szoba? Van, akkor mit álltok ide ki? Dúr egy nagy pokon. A dolgozót nem szabad önérzetébe megsérteni. Termelő munkát végez. Aztán úgy emlegette az édesanyámat, mindenkinek hasonló foglalkozással. Mi lett volna a az adekvát válaszom talán az, hogy nincsen anyám és nem megyek sehova. Na, mondom, ez ilyesmik vannak, tehát térjünk rá, hogy ez nem partner. Akkor se partner, hogyha kevesebb pénzt kér érte, akkor se partner, hogyha az ember elfelejtette megkérdezni a keresztnevét, akkor se partner, hogyha az ejakuláció után olyan kellemes folyása van az embernek, hogy még 3 napig tart utána, és egy erős adag penicillin injekcióra gyógyul az emlék. Na most, csak azért szeretném mondani, hogy sok férfi fűszed egy nőt az utcán, kivitt ki a Gellért hegyre, nézi, hogy kukkolók ott vannak, szeretnek, hogy lámpába beled az embereknek a lelkébe, lefognak rá, stb. Kukkolnak öreg kapekok, meg fiatal srácok, nem egy jó érzés. És ugye elmondtam, hát nem egy helyet, mert az ember lefektette nőt a hátában Afrika helyi színizrajzi térkében nyomokkal. Szóval az a nő, akit a férfiú első alkalommal megkap, azt más is megkapja, sok öröm nincs benne. És értelme sincs. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen spinkó már rég 3 hónapos terhes, és 3 tanút hoz magával, hogy amilyen tisztelt uraságtól esett teherbe. És a magyar bíróság nem azt nézi, hogy a tényleges apa, hanem azt nézi, hogy ki az, aki jobban el tudja tartani. Na hát a bírósági gyakorlatban a nőegyetemi hallgatók, mint apák nem jönnek számára. Abban az esetben, ha egy maszek kereskedő, egyetlen egy maszek kereskedő van, gyerekek, nem kell félnetek. Mert addig, ameddig a 16 év eletelik, amíg kell fizetni a pénzt a gyerek után, addig nektek a jövedelmetekre nem fognak rám várni. Te mondtad, ugye 2001, 2001, letelik a 16 év. Na most, mi az a véleményünk, hogy az ilyen kapcsolatok, hogy hát valami van, egy rendkívül kiábrándító dolog, és a szerelemnek a degradálása, és a saját emberségünk degradálása. Hogy valakivel azért, mert szétteszi a lábát, hát ott akkor fél részegen ott van az utca sarkon az a lámposlop, annak is 2 fele áll az ágazat. Attól legalább nem kaptok tripper. Na most elmondtam a negatívumokat, hogy kiket ne. És kiket igen. Hát én azt úgy szoktam megfogalmazni, hogy olyan valakivel, akivel egy egész életen is hajlandó volni kapcsolatot vállalni. Tehát nem azt akarom mondani feltételesen, vagy feltételes nélkül, hogy elveszem feleségül, úgy férhez megyek hozzá, hanem csak olyan ember, akihez hozzá tudnék menni. Minden ócska kurvával, minden sarkon álló stricivel, nem lett azért összeállni, mert szépen mosolyog, mert megittunk együtt egy csinzánót, mert azt mondta, destran vagy csíplek, semmi értelme nincsen. Tehát olyan partner, aki nem jelent szellemi partnert, akinek az arcát legszívesebben letakarnánk egy újságpapírra, vagy akivel közös ülés közben más valakire gondolunk, semmi értelme nincs. Akkor az ifjú hölgy vagy az ifjú fiú inkább elégítse ki saját magát, sokkal higiénikusabb és sokkal emberségesebb. Ki legyen tehát? Tehát csak olyan valaki, akiben fantázia van. Hogy lehet az ilyet megtalálni? Ez a legnehezebb kérdés erre válaszolni. De azért, ha nem is 5 perc ismerkedés után, meg lehet találni, hogyha közös problémák, közös gondok, közös érdeklődés van. Miért szükséges a közösüléshez ez? Mert nem megy enélkül. Hát egy rettenetesen kiábrándítókor megszól a nő vagy a férj, és ő össze-vissza mindenki hülyeséget fecseg össze-vissza, azért hallani sem, mert az ember azonnal kiábrándult belőle. Én nem azt mondom, hogy nekem a Lorentz-féle transformációs egyenletekről beszéljön, mondom? Jó? Na, úgy elküldöm, hogy ami nem volt, így van. Hát nekem ilyet neve, örülök, hogy meg tudtam tanulni, és ki tudtam mondani, így van. De ha egy mód van rá, ne kérdezem meg aztat, meg eztet, így van, és meg az is kínos, hogy a puzon trongerja, hogy egy ziherájt tüvel van összetéve, meg mit tudom én, hát elfelejtette a kombinéjét kimosni, vagy a fiatalul hetek óta nem most lábad. Ez csak olyan esetben fordulhat elő, ha az ember olyan valakivel köt kapcsolatot, hát aki mondjuk egy más szellemi szinten áll, de aki saját maga sem most lábad, és saját maga is koszos fehér neműben jár, hát olyan keresse magába, ki hozzá hasonló, azzal biztos jól meg fogja érteni. Nem kell elsietni a partner kiválasztást. Nem fogják elérni, de a 301 néhány ember közül, a fiúk közül 25-30% még nem ért nem életet. Kérem szépen, higgyék el, hogy így van. A lányok közül még sokkal több. Hogy egy ócska kurvának nevezik, az természetes, mindenő ócska kurva, akit nem tudtunk megkapni. Büdös ócska kurva, aki még egy pofont is adott meg. Szóval semmi baj nem származik azzal, abból, hogyha az ember a skalpokat nem tűzi ki. Mi azt tartjuk, hogy arra a férfire, aki össze-vissza mindenféle nővel lefekszik, és elmondja, hogy nem tudom, hogy 6-kor fúztam meg 8 nőt, vagy 8-kor 6 nőt, egyik nyalt nekem, a másiknak én nyaltam, a harmadik a kezemre jött, a negyedik a számot bízgálta. Kérem, az én az elmegyógyászatra tartozik. Azért, hogy mi öröm van abban, hogy ma ezzel, holnap azzal ki kell próbálni, olyan dolog, mint a római lakomákon volt valaha, hogy végigzabálták az egész étlapot, akkor pávatollal nyúltak a torkukba, kihányták az egészet, és akkor zabáltak tovább. Hát nem étkezés ez, és nem nemi életet, ami itt folyik. Közben ez, amit fognak ott elől, ez az objektív. Fiúk, szégyenkezés, és semmi ok nincs. Ez egy rinocéros. Hát kezdeti nehézségek, mondom, mint mindenben lesznek. Majd én oda megyek is megmutatom. Meg kell mondanom, hogy nem biztos, hogy a képek olyan sorrendben vannak, ahogy illik lenni. Kérem, tekintsék ezt, minden kezdet nehéz, és ha akkora siker lesz, mint az mekkora előkészület van itten, az nem igaz. Ugye elmondtam azért a partnerválasztást, elmondtam a helyet. A másik, amiről még beszélni kellene, a nem kívánt terhességek elkerülése. Az pedig nem úgy történik, majd én vigyázok. Légy nyugodt, kiszállok. A sajt, hogy kiszállna, beszáll, így van. A gyerek, kiszámoltam, én nem lehetek terhes, mert tegnap menstruáltam. Kiderül, hogy ovulációs vérzés van, és úgy teli betalálja, hogy a fiú mindjárt apának érezheti. Most a nem kívánt terhességnek elkerülésére persze a legjobb módszer, a legbiztosabb módszer, amit hiába is ajánlék, a közösülés elkerülése. Abszolút biztos hatású, de nem mindig. Nem szoktak így zsidó vicceket mesélni? Nem. Akkor éltek az első. Jön a bóherő, Zsabi, csoda történt. Hogy csoda történt? Feleségem 4 hónapra gyereket szült. 4 hónapra gyereket szült. Nézzük meg, benn van, mi van a szentíráson. Nézzük. Rabbi Akiba kiment a pusztába, jött vele szembe egy oroszlán. A rabinál nem volt csak egy bot. Rabbi fölemeli, céloz, bum, az oroszlán a szívét kap, megdöklött. Szól a bóher, Rabbi, csoda történt. Dehogy fiam, más lőtte meg. Az első áldozat, aki volt, aki ez a zsinort hozzávágták. Na most, amit látunk, ez a hivatalos álláspont a szexualitásról, sötétség. Most ez az a könyv, amiről szó lesz, de ez csak egy oldal, itt élességet állítunk, na de több nem férbe, csak egy more of joy of sex. Ez van. Na jó, nézzük meg akkor az első oldalt. De mennyi fér ebből be? Körülbelül mennyi lát. Ajjaj. Hát tessék, nézd. Hát azt hiszem, hogy itt több lesz bízva a fantáziára. Hát egy kezdetnek. Ennél jobb kép nem lesz? Nem. Nagyon nagyon. Lát, élesebbet nem lehet kihozni ebből? Nem. Mi a véleményetek arról, hogyha előre mennénk, és akkor a kis kép ugyan kisebb lenne, de élesebb lenne, jó? Igen. Vagy arra kérjük, hogy a kint a fényt oltsák le, és akkor a portás bácsi is nézheti. Gondolom, ez kezdetnek nem rossz. Szóval. Igen. Nekem jó, csak nem tudom, szóval ott az nem ér. Majd a folytatásra következik. Szóval ez a kép, hát nyilvánvaló sok újat nem mond, de egy rendkívül lényeges dologgal kezdődik a kérdés. Az, hogy az embernek a szája is nemi szerv. Kihelyezett nemi szerv, és a nemi örömöt ott is el lehet kezdeni. Az erogén zónák a szájban, ugye a nyelv, a száj környéke, és közben, hogy látjuk, a fiú a kislánynak a fülét is nagyon finoman tapogatja, ami szintén egy erogén szexuális zóna. Ugye a száj és a nyelv nemi szerv az nem csak a csókolózásra kapcsolódva fog itt a napi rendre kerülni, adjuk mi ezt alább is. Valami rosszul mondtad? Sajnos ez a kép nagyon szépen, ez csak két részletben lehetne megmutatni, de két részletben is rendkívül tanulságos lesz. Valaki fogja meg a másik oldalon, igen, tessék. Igen, itt látunk egy kicsit lejjebb egy kislánynak nagyon oda, egy rendkívül odaadó arcát. Így van? Kedves elmélyült, nem elévi kollokviumra készül. Ez azonnal kiderül, hogyha a képnek engednek, áthúzom a másik részét. Itt van. Igen. Igen. Ó. Ez a kis húzút. Ez az egész mással játszik, ez nem a tankönyv. Na de a megjegyzés talán egy kicsikét triviális volt, de az arcképezés, ha megnézzük azt, hogy a másiknak a nemi szervét a testének a részének kell tekinteni. Az a kislány, aki szégyelli, nem tartja annak, hát az nem illik, kusztustalan, fúj, pisilő, meg mit tudom, miket mond rá, az alkalmatlan a nemi életre. A partnernek a testét is épp úgy kell ismerni, épp úgy kell tudomásul venni, és ne is megint, hogy azt mondom, épp úgy kell babusgatni, mint az arcát, a száját, és aki hát ezt nem tudja, az a nemi életben nem fog messzire jutni. Sajnálatos módon ezeket a kétrészes képeket nem tudta, milyen lesz a vetítő, el kell hagynom, mert részletekre lehet esetleg különböző tartós fogyasztási cikket vásárolni, de a nem élettel kapcsolatos részletes dolgok bizony nem mindig a legmegfelelőbbek. Gyöntösi, ez egy mélyre sikerült csók. Nem tudom, nem nagyon látni, veszem a következőt. Nincs értelme, veszik inkább a következőt, van itt elég ábránk. És hát egy másik alkalommal, szóval arra is sor fog kerülni, hogy egy másik alkalommal bővebben vetítjük a dolgokat, diapozitíven, és akkor sorrendet is tudok mutatni. De most egy közösülési póz kerül, amelynek a maga, tessék föl, ebben igen, látszik, nem nagyon fordítva, Kérem szépen. Így is jó. Nem, hogy fordít vagy nem fordít. Hát annyi mozgás van itt, hogy így közösen. Igen. Na most ennek a kérsen nem éppen a közösülési pozitúra az érdekes, mert hát ez egy természetes, embereknyi természetes pozitúra. Hogy mondjam meg, a természetes pozitúra tulajdonképpen, hogy az állatvilágból jöttük, a hátulról való közösülés. Tulajdonképpen a nemi szervek is úgy vannak megalkotva, hogy akkor egészítik ki legfontosabban egymást. De az ember azért szembe közösül, mert nem engedhető el a másik arcának, a másik kifejezésének a látása. És ezért mondom, hogy aki eloltja a villat, mert azért, hogy mellé van egy-két szőrszál, vagy a fiú, egy csámpás, egy picit a lába, hát azért nem kell annyira kétségbe esni, hát végelezni, mert egymást hibáival együtt is kell szeretni, hanem egy nőt szeretek, akkor is szeretem, hogyha hasmenése van nyilván. Na most ez a kép, hogyha jól lehetne látni, akkor lehetne látni a kifejezésen a szerelmi kifejezést, ami hát feltétlenül hozzátartozik a nemi élethez. Mondjunk tovább. Kérem. Látnak ezen valamit? Tessék. Ugyanak megpróbáljuk beállítani, úgyhogy hiszen igen. Ma ezt már majdnem. Így van. Próbálj kélesre állítani. Itten a képnek a bal sarkába látok. Nem tudom, hogy látják-e. Egy férfi áll, a nő a lábát fölem látni valamit belőle? Nagyon keves. Kérem, ez nem egy közösülési póz. Ez nem arra szolgál, hogy az ember eljusson az ejakulációig. Több ilyen poszt fogunk majd mutatni. Ez a szerelmi, szóval a merev állapot fenntartásának egy módja. A nőnek az ingerlésének egy módja. És rendkívül helyes az, hogyha a közösülés közben olyan pozitúrákat is keresünk, ami nem segíti elő a gyors ejakulációt, a gyors kielégülést. Nagyon szép felvétel, bár az egészet nem látjuk, egymáson fej a lábhoz fekszenek. A nő, a férfi nemileg nem kapcsolódik a nőhöz, tehát nem egy közösülési ábrát mutat ez, hanem a nőnek azt az arckifejezését, amelyik az extázishoz közel van, és ezt a lelkiállapotot is el lehet érni, anélkül, hogy a nemi kapcsolat effektív módon jöjjön létre, simogatással, beszélgetéssel, csókkal, mert tulajdonképpen nem az a döntő, hogy nem igazod, hogy gyorsan megtörténjen a magömlés, hanem minél mozgalmasabb ideig tartson ez a magas hőfokú szexuális együttlét. Ez az arckifejezés pont ezt jelenti. Ugyanez az arckifejezés lehet éppen az ejakulációkor is, de el lehet húzni ezt a lelki állapotot. Igen, talán ez a képnek a másik része. Nem tudom, hogy látható, a férfi a nőnek a combjának a combját csókolgatja. Igen, hát szóval, hogy tudja. Igen, talán így. Így, nagyon. Parancsolj. Igaz, köszönöm szépen. Annyira én is jobban látok is. Na kérem szépen, a képnek a bal oldalán látjuk a nőnek, akinek az előbb láttuk az arckifejezését. A jobb oldalán egy férfit látunk, szintén odaadóan semmi más nem csinál, csak a nőnek a combját csókolgatja. Ezt csak azért akarom mondani, hogy a comb csókolgatásával is el lehet jutni az extázisnek egy bizonyos fokára. És nagyon helyesen teszik a fiúk, hogy a saját kielégülésüknek a elnyújtására minden más módot megragadnak, amely a nőnek még kellemes és élvezetet okoz. Ez a kép komolytalan emberek számára, vagy gyerekeknek pornográfia lenne. Felnőtt fiataloknak nem. Ez megint azt fejezi ki, hogy az a nő, aki nem tud ilyen arcképezés, ennyi odaadással a férfi nemi szervével foglalkozni, az tulajdonképpen nem így szereti őt. Eddig el kell jutni. Na most ezt az arcképezést, kedves fiatal barátaim, ócska kurváktól ti ne várjátok. Ezt a kifejezést, ezt az odaadást csak olyan valakitől, aki tényleg szeret benneteket, és csak olyan embere lehet nemi kapcsolatot létesíteni, aki az érzelmi kapcsolat fűz. Ez a nő szívesen veszi azt, hogyha bármi történik vele. Na most, amit elmondtam, a nem kívánt terhesség megelőzésére gondolni kell, akinek egy ilyen csodálatos szerető partnere van, az aligha tudja visszatartani az ejakulációját, és aligha tud az utolsó percbe kiszállni, ami neki is nagyon kellemetlen, és a nőnek sem okoz kielégülést. Ezért csak olyan közösülést szabad elkezdeni, ahol tudjuk előre, hogy a nem kívánt terhesség ellen védettek vagyunk. Erre a mai tudásunk szerint a legmegfelelőbb a tablettás védekezés, amelynek vannak ugyan hátrányai, kétségtelen. Hormonális gyógyszer. De ha minden hormonális gyógyszert ki akarnánk dobni az emberi gyakorlatból, akkor például a prednizolon tablettát sem szedhetünk, mert az is hormonális gyógyszer. A hidrokortizon is hormonális gyógyszer. Sőt, el tudjuk képzelni, hogy az a tabletta, amit most kísérletezik az orvostudomány, olyan hormonokat tartalmaz, ami a nőnek a szervezete eleve tartalmaz, tehát nem testidegen, amelyik hormon akkor hat, amikor terhes, és amikor ennek a hormonnak a hatására nem esik teherbe. Tehát a női szervezetet védő hormont lehet elképzelni ideális fogamzásgátló hormonnak. Tovább megyünk. Még egyszer nagyon elnézést kérek, mert én tudom, nagyon kiábrándító az ilyen módon történő vetítés. A mostani kép is két részből áll, előbb a női fejet kérem. Aztán szép lassan szíveskedjék előre tenni. Most az úgynevezett kényes kérdésről lesz szó. Kényes annak, aki csókolózni nem szeret. Aki nem tudja azt, hogy az ember nyelve nem is szerv. Na most, amint említettem, az a nő, akinek a száját megcsókolom, annak nem csak a száját, annak a mellét is megcsókolom, a hasát is megcsókolom, mindenütt megcsókolom őt, vállalom őt. De annak, akinek nem csókolom meg a nemi szervét, annak a száját sem csókolom meg. Nem tudom, hogy egyetértenek ezzel a gondolattal, nem muszáj vele egyetérteni, nagyon rá fognak fizetni. Na most miért mondom? Mert ahhoz, hogy a férfi kielégüljön, ahhoz nem sok minden kell, mindenki emlékszik fiatalabb korában jelenéből, szappanos kézzel, vagy anélkül, paplan alatt, vagy a WC-n, vagy ahol nem látják, vagy nem figyelnek, hogyha nagyon igyekszik, egy percen belül eljut az ejakulációk. Ha sokkal tovább kell erőltetni, hagyjátok abba, ingerelni kell, hogy mesterséges ingerlése a nemi szerveknek a csók. Kérem szépen, az állatokat alig, ha lehet megsérteni, vagy megvádolni azzal, hogy itt különböző erotikus túlzásokban esnek, márpedig aki megfigyelte a szarvasmarhák párosodását, vagy látta az elefántokat is, akkor párosodnak az elefántok, a kisgyerekeket rángatják el, hogy gyere Józsika, ilyen nincs, apuka nem így csinálja. Hogy apu miért megy be az a nagy elefánt? Mert az oroszlánnak akkora van, amíg az elefántnak is elég, de ezt a bilici nem énekli. Na. Na, tehát, hogyha el akarjuk érni, hogy a nő magasabb érzelmi, magasabb szexuális szintről induljon neki az effektív nemi kapcsolathoz, akkor megfelelően előre kell hangolni. De arra most nincs lehetőség, hogy ennek a orális, tehát szájjal történő kapcsolatnak a technikájáról is beszéljünk. Nem vicces és nem felesleges dolog. El tudom képzelni egy olyan szexológiai tanfolyamot, ahol ezekről a kérdésekről beszélni lehet. Sajnos nem ilyen nagy társaság előtt, mert sajnálatos módon bármilyen magas színvonalon megjelentek, a megjelentek arányával nézetesen fordítottan növekszik az érdek, a komolyság, sajnos ez így van. És hogy ezeket a kérdéseket megbeszéljük 10-15-ös csoportoknál nagyobbal nem érdemes beszélni. Akkor meg lehet mondani, hogy milyennek a technikája. Mert sokkal jobb ezt készen megtanulni, mint az ember a saját hibájából, a saját kárán, a saját tapasztalatlanságára rá. Hát aztán vannak olyan viccek, hogy Jóska vegye fel a szemüvegét, mert a padlót nyalja. De hát ezek nem komoly dolgok. Na, azt viszont meg kell, hogy hogyan kell ezt tenni. Én annyit röviden ehhez annyit fűznék hozzá, olyan módon, hogy az a nőnek kellemes legyen. Hát nyilvánvaló tudják azt, hogy az erogén zóna, a csikló és a környéke. Most tulajdonképpen egy ilyen nyelvvel történő puszilkodás sem össze-vissza történik, hanem annak pontosan kell követni azt a ritmust, amit az ember, hogy úgy mondjam, egy normál koitus közben követni akar. Nyilván van egy bizonyos egyenletes, azonos ritmus. Az indiaiak azt mondták, hogy a légzésnek a ritmusa, vannak, akik ezt túlságosan lassúnak tartják, erre a beállítódás az partnerenként különbözik, de a döntő mindig az, hogy a nőnek orgazmust okozzon. Általában a nők belekapaszkodnak, fogantyú az, hogy húzkodja, hát ott húzkodja, ahol lehet, nem. Na. Tehát rendkívül fontos, hogy el lehet érni az orgazmus, és egy jó tanács a fiúknak, ha a nő egy alkalommal, egy közös ülés közben eljutott az orgazmushoz, akkor már gyerekjátékuk lesz. Egyrészt utána nincs korai magömlés. Mert a korai magömlés az, hogy a nő nem jutott el. Sőt, hogyha ügyeskednek, nagyon hamar el tud jutni a nő, hogy másodszor is orgazmust ér el. Ezek rendkívül fontos dolgok. A hibák ott szoktak lenni legtöbbször, hogy a fiú eléri a csókolózás a nyelvének megfelelő használata, a nő egész magas szintre jut, akkor aztán hirtelen abba hagyja az orális közösülést, és folytatja tovább, de nem talál azonnal be, melléje teszi, nem megfelelő módon. A nő kijön a ritmusból, és minden teljesen tönkre megy. De a fiú teljesen föl van ingerülve, ingerkedve, engedel, mert én is tévedek, nem tudom pontosan kifejezni magam, de aztán mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. És bármennyire is a nő előre föl volt ingerelve, egy korai magömlés következik be. A legnagyobb bajok származnak ekkor, mert a nő az élvezetnek a küszöbén hirtelen mélyet zuhan. Hisztériázni kezd, ami egy csöppet se csodálkozzanak, és ilyenkor nagyon, bár ő tiltakozik ezzel el, mert ilyenkor az embert a jó fenébe kívánják, lehet, hogy más nem engem oda kívántak annak idején, ilyenkor nincs más hátra, mint hogy folytatni kell ott, ahol lent abba hagytuk. Bár ilyenkor kicsiket a nőnek az ellenkezését is le kell törni, mert egy olyan nő, akit megzavartak így erotikus örömek közepette, az bizony nem szívesen veszi a folytatást. De nem szabad abba hagyni, és mindent el kell követni, hogy a nő ismét a régi ritmusba belejön, és eljusson az orgazmusig. Ezért mondom azt, hogy a nem élet élete olyan módon, hogy a másiknak is örömet okozunk, az egy rendkívül bonyolult és intellektuális művelet. Ezért nem tartom többek között helyesnek az úgynevezett franciázást. Azt, hogy a nő is a férfinek okozom ilyen örömöket, nem csak akkor teheti, amikor menstruális szolgálatot végez, hanem akkor is megteheti, hogyha nincs ez így. Na most a másik dolog az, hogy mit csinálja a nő a férfinek a szájába vette a nemi szervét, nem fog megfulladni tőle, persze azt is meg kell mondani, hogy én tudok olyan kégyilkosságról, Magyarországon fordult elő, részleteket nyilván nem mondhatok, hogy a férfi annyira fölingerlődött, annyira, hogy a nőnek a torkára lenyomta a nemi szervét, a nőnek a fejét szorított, és a nő megfulladt. Ez exhumáláskor derült ki, mert a nő szívszélhüdésbe halt meg, aztán, amikor kiderült a dolog és exhumálták, kiderült, hogy megfulladt. Hát szóval egy haveri alapon eltemették. Na most ezért a nőnek azt is meg kell tanulni, hogy ilyen körülmények között meg kell fogni a férfinek a nemi szervét, a pénisz fogyat. Mert a férfinek nem az okoz örömet, hogy minél mélyebben a nőnek a szájába teszi a péniszét, hanem a magnak a megfelelő ingerlése. Tehát a nő a kezébe úgy tarthatja, hogy az ne kerüljön mélyebbre. Hogy milyenek a technikája, annak az a technikája, hogy a fiúnak örömet okozzal. Na most jön a nagy kérdés. Lenyeljem vagy kiköpjem. Kérem, ne tess... Kérem, ez egy nevetséges dolognak hat, de ez egy nagyon keserves dolog. Mert sok férfi, ha kiköpi a nő, úgy veti, hogy ez a nő, hát tulajdonképpen engem nem fogad el. A nő meg azt mondja, fúj, micsoda díszlőseget. Először is, semmi fúj. Én nem néptáplálékként kívánom ezt ennek. De föltétlenül szeretném elmondani, hogy steril élelem, és valami, így van, nincsen benne semmiféle baktérium, mint semmi toxikus anyag, és olyan fehérjéket tartalmaz, amelyik a magzatnak a növekedését elősegíteni. Tehát attól senkinek ne legyen gondja, hogy ettől valamilyen mérgezést kap. Na most a következő kérdésem, hogy Fritzkán olyan nagyon bölcsen és szellemesen néz, a nemi életnek az illata, majdnem, hogy azt mondtam, hogy szaga. Na most kérem, az a nő, aki a spermiumnak a szagától undorodik, az a férfi, aki nem szereti a heringet, az bizony nagyon-nagyon rosszul jár. Tudnélik, ezt a szagot meg kell kedveltetni, a vadgesztenye szag, a hipóillat mondják egyesek. Mert aki ezt ellenszenvesnek tartja, az egész nemi kapcsolat alatt nem fogja jól érezni magát. Ez egy olyan ragasztóanyag, mondja Fritzkán, ami az embereket egy életen át összetartja. Semmi baj nem történik, a nő ezt lenyeli, és se neki se a... Azt hiszi, hogy valami rettenetes malacságról van itt szó. De ha a helyzet úgy alakul, hogy ez előfordul, meg fogják látni, a megértésnek, a szerelemnek ez egy nagyon pregnáns és nagyon szép jele lehet. Még egyszer szeretném megmondani, itt a részletekben nem megyek, mert félek, hogy gusztustalanná válik, én csak annyit mondok, hogy ugye akinek a huzontrógeregy mondtam, vagy a kombinéje nincs rendben, az nem alkalmas, hogy partner legyen. Az sem, aki a rendes mosakodást el szokta mellőzgetni. Na most még azt is szeretném elmondani, hogy a nőknek az előtoaletje milyen legyen. Hát vannak én különböző sprék, meg egyebek, nem túlságosan szerencsés ezek a dolgok. Kérem szépen, a leghelyesebb dolog a szappanos, langyos vízzel való lemosakodás előtte, férfiúraknak is nagyon tudom szívből ajánlani, mert hogyha egyáltalán ilyesmire kerül a sor, az is szíveskedjenek erre előre felkészülni. A nőknek mondom, irigálni csak orvos utasítására szabad, semmikor máskor. Semmi értelme nincs, mert a női szerv jégedni, mert nyitott a nagyvilág fele, és különböző olyan anyagok vannak benne, amelyik fertőtlenítik a levegő lévő millió-milliárd száma lévő baktériumokat. Ha az úgynevezett normális fehérfolyás, tehát a hüvelynek a normális tartalmát kimossák, saját magukat hozzák nehéz helyzetbe. Más akkor azonban az állapotuk, hogyha betegség miatt irigálniuk kell, és különböző gyógyszereket alkalmaznak. Ilyenkor se menstruáció alatt, se betegség, se irigálás alatt, se kóros fehérfolyás alatt Természetesen az ilyen nemi kapcsolat nem csak gusztustalan, hanem egészségtelen is. Egy kicsit sokat tartott ez a szöveg, na de hát egy alapvető kérdésről van szó. Itt egy olyan helyzet van, amit nem tudunk levetíteni, pedig kellene beszélni róla, amikor a nő kerül felülre. Ez egy nagyon fontos dolog. Ezt még, vagy elmondtam a szöveget, csak utána vetítsétek. Ez egy nagyon fontos dolog, mert olyan helyzetben, ha nő kerül felülre, a férfinak nem olyan kényelmes, mint a nem olyan kényelmes, kedvező a helyzet, mint a nőnek. Ez egy kitűnő lehetőség lehet arra, hogy a gyors magömlést megakadályozzuk. A férfinek kicsikét nehezebb, a nő pedig sokkal jobban el tudja magát úgy helyezni, ahol neki a kényelmes, kellemes. Ilyenkor sokat segíthet a férfi a kezével, ahogy irántja nemi szervét a nőnek arra a részére, amelyik a legérzékenyebb, rendszerint a csikló része. Nagyon helyes ilyenkor, hogy nem mélyen behatolni, hanem úgy tartani a férfinek a nemi szervét, hogy simogassa a csiklónak a előre álló részét, és a csikló végezze azt a harmonikus, ütemes mozgást, amit a közösülésnél végezni szoktak. Ilyenkor nagy mértékben segítik a nők orgazmusát. Ez a kép, ami pedig itt most következik, ez tulajdonképpen hát a nőt mutatja, amint a férfinek a nemi szervét veszi a szájába, itt tulajdonképpen a férfinek az arckifejezése lenne az érdekes. Ez a tankönyvben az az érdekes, hogy fék fotográfiák után készült művészi rajzok, amelynek pontosan az a célja, hogy bemutassa azt a lelki állapotot, ami kísérni szokta az ilyen kapcsolatot. Nézzünk ki következőt. Úgyhogy én mondhatom, hogy talán találunk arra módot, hogy ezeket az ábrákat megfelelőbben vetítsük. Itt egy férfi arcot látunk. Nem tudom, hogy látod, ez a szeretkezés közben nagyon szépen kifejezi azt a szinte áhítatos hangulatot, amelyik, ha nem kíséri a nemi életet, az nem nemi élet. Hát tessék elképzelni, el tudnak képzelni egy ilyen kifejezést akkor, hogyha valahol folyosó vagy máshol lerohannak egy nőt, hát ez egy lehetetlenség, és nincs értelme más kapcsolatnak, amely ilyen lelki magasságot nem tud eljutni. Az nem nemi kapcsolat, az vacakolás, az nem nemi élet. Ez a kép, ami itt bemutatásra kerül, ez is inkább a gyakorlatok közé tartozik. Gyakorlatnak nevezem azt, hogy amikor, hát nem tudom, itt egy férfit látunk, így van a nőnek a... Igen, még egy kicsit feljebb talán húzni. Igen, így talán látszik, mert kicsit ferdét. Látszik az, hogy ilyen körülmények között a férfi sem a nő kellően nem tud mozogni. Márpedig a harmonikus mozgás az feltétlenül szükséges alaprésze a nemi életnek. Hát vannak egyes országok, például Indiában, hát ott sem a köznép számára, hanem a maharadzsák és társadalmi rétegeiknek az a közösülési formája, hogy a férfi lefekszik, és semmit nem csinál. És a nő mozgásával mindent el tud érni. Azt, hogy a férfi ejakuál, de azt nem tudja elérni, hogy neki is jó legyen. Hát szóval fantasztikus dolgokat tudnak ezek a nők. A hastáncukkal, ugye egy krétát dugnak a köldökbe, és nyolcasokat rajzolnak a falra. Így képezik ki őket állítólag. Na most ezek a kultikus táncok, amiket úgy látunk, a népi együttesek bemutatnak, ez tulajdonképpen egyik sem jelent más, mint egy ilyen nemi aktusnak a többé-kevésbé leplezett bemutatása. Na most kérem, ez a kép, hát egy gyönyörű szépen mutatja a nőnek ezt az extázis állapotát, és a férfinek a figyelmét, aki a mozgás nélkül is el tudja ezt érni. A nőnek van egy olyan helyzete, amikor a csiklója leszorul egy kicsit hátra. Ezt nyelvvel, kézzel is el lehet ügyesen érni, és egy rövid leszorítással rendkívüli magas erotikus érzést lehet kiváltani. Persze minden nőnél más a erotikus központ, de általában a csikló, a nyakszét, a fülek, a száj, a nemi szervek környéke, a mellbimbó, ezek olyan területek, amelynek az izgatása megfelelő módon hatásos lehet. Na de az izgatásnak a mértékét el kell találni. A nőnek a mellét nem rángatni kell, hát az nem fogantyú erre a célra, kedvesen, olyan ritmusba, hogy az neki kellemes. Honnét lehet ezt megtudni? Vagy ügyesen megmondja, vagy rejtjelesen tudomásunkra hozza, vagy nézzük, hogy mi az, ami kellemes, aminek ő örül. És úgy kell azt csinálni. Megint azt mondom, hát ez egy nevetséges dolog, hogy a liftbe meg valakit megsmacizzunk, hát ez nem mire jó, semmire se jó. Ráadásul, hogy a lift jár a 6. emel és a főszint között állandóan, hát lehet, hogy 3 menet alatt, amíg 20-an várnak a liftbe, valamit elérünk, de szerintem sok gyakorlati értelme ennek nincs. Pláne automata liftnél, amik akkor nyílhat ki, amikor a legkevésbé akarjuk. Hát bármennyire is sajnálom, nem tudok eléggé megfelelő ábrákat adni, és technikai okokból kénytelen vagyok élőszóval néhány gondolatnyi hosszosságig még folytatni, de megint csak azt tudom mondani, hogy ilyen kielégült férfi arcot és hozzá hasonló női arcot elhamarkodott közösülésekkel elérni nem lehet. És aki azt akarja, hogy a közösülése élménye legyen, az 1. megfelelő partnert választ, 2. lakás, akár saját, akár máshol van, 3. nem kívánt terhesség elkerülhető, 4. időt kell szakítani. Nem megy az, hogy hát terikén van most 4 percen, majd elsétjük a dolgokat, vagy ennek nincs értelme. Ha azt nem követi egy kis pihenés utána, hanem utána az ember olyan matekra, nem sok értelme van. Akkor sem a matek helyett mondjuk valami más kötelező tárgyra kell rohanni. A nem életet azért szokták este élni, azért, mert rendszerint utána a nyugalom ideje jön. Az igazi nem élet akkor igazi, ha az ember utána ott tölti a éjszakát azzal, akit szeret, és akinek a közelléte, vagy az ujjának az érintése is már örömet tud okozni, és aki olyan kedvesen tud horkolni, mert más el nem is a fene meg ezt a ronda horkolását, mondják a szobatársak, a partnerek azt mondja, olyan jó áll neki a horkolás. Egy kis világosságot kérem. Egy kis világosságot kérünk. Utána folytatom. Én most hazamegyek, ti pedig gyakorlatban kipróbáljátok, ugye? Az volna helyes. Könyvemet el ne lopjátok. Ez nem kotta, ez tankönyv. Kedves hallgatóim! Először is meg kell mondanom, életem egyik legnagyobb sikerét könyvelem el most, ami itt volt. Mert ilyen felvételeket levetítve semmiféle megjegyzés, vagy nem megfelelő helyen történő nevetésben még nekem nem volt részem. Nagyon köszönöm, hogy 300 ember erre képes, az kérem szépen egy igen magas szellemi színvonalat jelent. Köszönöm. Amíg én egy időben a filmgyárban dolgoztam, a Bazilides Ábris egy csodálatos filmet készített. A film egy kutya szívműtétjéről szólt. Kutyát föltették az asztalra, az orvos kinézésű színészek előkészültek, és nagy eleganciával fölvágták a kutyának a mellkasát, a dobogó szívét a kezébe vették, megoperálták, visszavarták, bekötötték, a kutya leugrott és farcsóvába elment, íme az orvosi tudomány csodája. Na de én ott voltam a filmnél. Ott az történt, előbb a kutyának bekötötték a hasát, leugrott az asztalról, farcsóvágva elfutott, elkapták a blökit. Főtették az asztalra, megoperáltak a szívét, meg is döglött. Mert a film az művészet. Úgyhogy a művész szeme látta már benne azt a hatalmas alkotást, a Jancsó, a Melleket, a Kárpáti, a Kasztasiker, szóval ki mindenki a művészi színvonalának megfelelő elképzelései voltak. És ez, ami nekik művészet, hát nekünk nem, mert mi a filmet úgy szeretjük látni, ahogy látni kell. Sajnos nálunk elég meg nem felelőek ezek a vetítések, mozi vetítések. Egy másik gondolat átérte, valaki nekem azt mondta, hogy hát kérem szépen, ide eljönnek és a fiatalokat fölhetszelik, aztán mi lesz? Kérem, ezeket az előadásokat fölhetszelési célzattal tartjuk. Legkomolyabb formában azzal, hogy hát ha nem is ma este, akinek ma este, kedves egészségére, azt, hogy hasznosítsátok, hogy azért mondjuk el, menjen vén szamár öreg krapekek mondják a szent igét, így van, hogy is mondja a művegy, a bicinális dugó húzó, aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, vagy hogy van ez? Szóval nekünk az a célunk ezekkel a textuális problémákkal, hogy a fiatalok a maguk idejébe tegyék ezt. Ne 30-40 éves korukba jöjjenek rá, hogy az ember nyelve nem csak arra való, hogy a fogorvos kihúzza, vagy első segély nyújtásnál nehogy lenyelje a dolgozó, mert a szájból szájba lélegeztetés, ahogy hogy van. Én sokan panaszkodnak a mentők, hogy nem tudják a szájból szájba lélegeztetés, igen sokan. Én szerintem megfelelő partnereken kellene tanulni, rendkívül hamar menne. Sőt, esetleg megfelelő partnerekkel nem csak a szájból szájba lehetne lélegeztetni. De hát ez nem tartozik ma még az első segély nyújtás közelebbéséhez. Bár vannak a nem élete kapcsolat is első segélynyújtási kötelezettségük egyre ritkábban. Annak idején, mikor még ilyen fiatal srác voltam, sajnos nagyon rég volt, majdnem 4 évtizede, akkor olyan mozikba jártunk, ahol olyan páholyok voltak, ahol kilátni nem lehetett, de be se lehetett látni. Másfél óra sötétség volt, jobb helyeken csöngettek, mielőtt a világosság fölgyulladt. Ilyen helyeken fordult el, hogy a mentek a nézők és a férfinek a zsebből egy bugyi látszott ki. Lehet, hogy rövidárú kereskedő. Nem biztos. Ilyen moziba bizony előfordul, hogy a mentők jöttek, és egy lepedővel szállítottak el két meglehetős közeli kapcsolatba került emberpárt. Mert az bizony, rányitnak az ember egy ilyen vaginális görcs, és az ember minél jobban húzza, annál jobban marad benne. De ezt csak azért mondom, hogy ne csak a régi idők szép emlékeként, mert előfordulhat kollégiális viszonyok között is, hogy az emberre rányitnak. Tehát lehetőleg ne a kollégium szobában, semmi esetre sem nyitott ajtónál. Műhibát követ el, aki nem nézi meg, hogy az ajtó be van zárva, mert nincs bezárva, így van. Mert nem minden esetben következik a kollégiumból való kizárás, de a jobb társaságban hát nem mindig bele, hogy egy izé. Másrészt pedig lejáratás a partnerről, mert mit azt találják róla hinni, hogy velünk nem mi kapcsolata van. Na erre szerintem befejezésű, majd ebbe befejezésű, amit azért el nem mondom, hogy a Bán Gyurival fordult elő, mert akkor az mégis helytelen dolog lenne. Jött ki egy garnizálóból, szőkes pinkóval, és na, hogy ilyenkor lenni szokott, egyszerűen sarkon ott áll a feleségét, elsége, Gyurikám! Julikán belekarol a nővel, és nem történt semmi, megy tovább. Este megy haza, jön a felesége, hogy Gyuri, te ócska csibész. Hát te egy nővel voltál abban az ócska garniszárban. Én? A saját szememmel láttam. Te jobban iszel a szemednek, mint nekem. Ezt csak azért mondtam, hogy persze sok mindent le lehet tagadni, de érdemesebb le nem tagadni. Kedves fiatal barátaim, nem biztos, hogy a kapu pénze mindenkinek van, vagy valami jobb kifogást kellene mondani. Hát tulajdonképpen most már letöltöttük a másfél órát, amit és az oxigén nagy része itt már elfogyott. Jó kifogás, ez helyes. Ami orvosi kifogás jó, és többen jelezték, hogy most elég volt az elméletből, és szeretnék a gyakorlatba is ezt kipróbálni, amit mondtam, helyes, nagyon helyes. Én magam részéről azt tudnám ígérni, hogy nem nagyon közeli jövőn belül, nem talán ilyen sokan, vagy esetleg itt azt sem bánom, vetített kép, tényleges vetített képes előadást tartunk erről. Korányi kollégának esetleg, ha megfelel a diái, azt is levetíthetjük, hogy a itt elmondottakat megbeszéljük. Tulajdonképpen akkor lenne igazán hasznos ez a megbeszélés, ha állnánk olyan magas színvonalon, hogy egyik-másik esetleg kérdést tenne föl a tapasztalataihoz. Egyáltalán nem kezdtél, nem egy szégyenletes dolog. Az a szégyenletes dolog, hogy a társadalom a fajfenntartás ösztönéhez kapcsolódó tényekről ilyen álszent módon nem vesz tudomást. Az orvosképzésben az, hogy milyenféle betegek vannak és milyen aberrációk vannak, az le van írva, de hogy milyen a normális nemi élet, azt ne kérdezzék az orvostól, mert elpirul. Mert ő se tudja. Honnan a fenéből tudná? Ő azt hiszi, hogy az a természetes, amit ő csinál. Ugye egy orvos kollégáról mesélik, hogy elment a iskolába, általános iskolába, és mondja a tanítónének, hogy kedves tanítónéni, nem tudom, hogy tanítanak maguk, de az én gyerekem, amikor hazajön az iskolába, tudja, mit csinál? Így csinál. Szinte hihetetlen, tényleg. Nagy vita, én mikor legutoljára voltam, mit elmondottam, hogy Szegeddel van egy nagyon nehéz utam. Az ötödik sebességben vitám volt a szegedi ifjú egyetemi hallgatókkal, akik beszámoltak a rádióban arról, hogy ők szexuális felvilágosítást tartanak fiatalabb korúaknak, és még volt ezek kapcsolatos néhány probléma. Megmondtam a rádióban, hogy és mi a tenéről beszélnek nekik. A rádióban nem mondtam el, hogy alsó majomfogása, felső majomfogása, szappanos kézzel, szünidővel, mikor csinálják. Mit tudnak ezeknek a gyerekeknek a medikusok elmondani? A saját elképzeléseiket a nemi életről. És biztos, hogy helyes az? Most nem voltam Szegeden. Nagyon érdekes volt, mert az ötödik évfolyamnak kötelező volt meghallgatni azt, amit mondok. Hát minden kötelező előadás, ki az akar, mit akar, meg ilyen az ócska süket sóderre nyomjét nekünk a szöveget, sokkal jobban lenne lemenni valóban, kajálni, vagy valami okosabb dolgot csinálni. Amikor aztán rátértünk a nem élet rejtelmeire, egyáltalán nem akartak elmenni. No, de hát ez nem is annyira érdekes, hiszen az ember szívesen foglalkozik olyan dolgokról, ami érdekli. A krimi, a közösülés, ezek érdekes dolgok. A politikai gazdaságtan, az ártai feladat, ezek kevésbé érdekesek. Ezek is vannak, tudomásul kell venni. Nem ez volt a legfőbb tanulság. A legfőbb tanulság az volt, hogy egy nagyon becsületes tanársegéd volt ott jelen. És elmondta nékem azt, hogy 5 éve nős ember, és tulajdonképpen most jött rá arra, hogy ő nem tud nemi életet élni. Én döbbenetes dolog, ez legalább őszintén megmondta ez az ember. No, mi azt szeretnénk, azok a szexológusok, akik a szocialista eszméket nem csak május 1-én kihordandó vörös zászlóknak, vagy más főiskolától elloppandó relikviának tartjuk, hogy a saját vörös zászló készletünk meglegyen, április május 1-ig kiválóan alkalmas arra, hanem azért tartjuk magunkat tényleg egy szocialista átmeneti társadalomban, melyik társadalom átmeneti, hát nem tudom, hogy ez vizsga kérdés, de mindegyik. Mindegyik átmeneti és mindig átmeneti társadalom lesz, mert végleges társadalom nincs. De mi szocialista szexológus, uram istenéjem is van. Szexológiában van, közösülésben nincs. A kapitalizmusban a paplan alatt épp úgy kell viselkedni, mint a fejlett szocialista társadalom. De, hogy a nő áruvá válik, vagy sem, hogy a nőknek van-e szavazott joguk, vagy sem, Svájc, hogy belepopázhatnak a dolgokba, vagy sem, az nem mellékes kérdés. Mi ezt a kérdést fölvethetjük, az rendkívül fontos. Mi azért vetjük föl ezeket a kérdéseket, hogy nem akarjuk, hogy a fiatalabbak azon a keserves úton menjenek végig, amint mi végigmentünk. Nem volna, ha mindenkinek mindent előről kellene föltalálni, akkor nem az űrhajónál tartanánk, hanem még mindig a legmagasabb szintű gép az emelő lenne. Hogy a Magyar Ifjúságban egy cikkben írtam ezelőtt egy héttel, ha olvasták, a majmokról, a csimpánzokról volt szó, a csimpánzok azért nem válhattak emberré, mert egyszerűen nem tudnak beszélni, nem tudnak írni, nem tudják a gondolataikat átadni. Minden csimpánz ösztön szinten előről kezdi mindazt, amit meg kell tanulni, és az utódjának nem tudja átadni. Pedig az állatok csodálatos produkciókra képesek, hiszen a csimpánz megtanították az amerikai süketnéma nyelvre, ami nem annyit jelent, hogy gyere, meg éhes vagyok, hanem a legkülönbözőbb elvont jelekkel nem csak főneveket, igéket, hanem különböző jelzőket is tudnak használni, és ki tudják okat fejezni, hogy megírtam, a majom még hazudni is tud. Hát az egyik oda kakált a szoba közepére, és jön a gazda, azt mondja, miért? Jó kaka. Ki csinálta? Azt mondja, a szú. A szú az a oktató nője, aki éppen nem volt ott a fiam. A szú ezt nem csinálta, ki csinálta? Te csináltad. Én, mondja a gazda, nem én csináltam, ki csinálta? Bocsánat, én csináltam. Tehát a majomnak is van önérzet, és ki tudja magát fejezni. De a kölyke már nem tudja ezt, hogy mit tud egy állat a német szerének a skótterjérje. A legjobb például napokban ennek nagyon örültem, a német szer egy kiváló újságíró, az Élet és Tudomány főszerkesztő helyettese, van neki egy Olga nevű feleség és egy Frici nevű kutyája. Az Olga a feleség, aki szobrász művésznő, a Fricit nem nagyon szereti. Hát a Fricit le kell vinni pisiltetni, mert a kutya nem viszik le pisiltetni, a lakásba pisiltudna lehetőleg, és az nem egy jó illat. A Fricit kidobni nem lehet, mert a Feri a Frici nélkül nem ember. Ezért az Olga szokta a Fricit vinni. Pisilni engedi, szagolni nem. Na, de egy kutyának a szaglás, hát az a legszebb, egy finom női szagot érezni. Hát nem tudják, a kutya több finomságot talál egy szagban, mint egy kínai költő. Na most a Fricsi rájött arra, ha ő szagol, akkor ő el lesz rántva. Ezért a Fricsi a következőt csinálja. Miután elpisírta az összes készleteket, apró cseppekre beosztva, utána azt csinálja, hogy odáll, fölemeli a lábát, és néz hátra, hogy a Olga nézze, nem akkor szagot. Szerencsétlen három lábon balanszírozik. Hát hallották meg, kutya álhugyozás. Szerintem ez a legújabb lexikonokban sincs ember. Na most a helyzet az, az a Fricsi álhugyozása a kutyai rafinériának egy hallatlanul magas szintjére jutott el. Igen ám, de ezt az utódjának nem tudja átadni. Ez a Fricsi nem tud írni. Azt mondják, hogy az apja se gazdája se. Úristen, tud írni a Fricsi, megírosztat mondtam. Na most ez Ezért csak azt akarom mondani, hogy az állat bármilyen magas szintre jut, nem tudja az utódjának ezeket a kitűnő módszereket átadni. Hát hiába mutatja a kutyát. Nézd, a kutya hülye, az ő apja. Ez az emberi társadalom is előfordul. Hogy következik ez a szexológiát? Hát először ott, hogy a Frici szexológia okból szagol. Másodszor ott következik, hogy szexológiában engedi a Olga őt pisilni, mert ha nem engedi, akkor a Feri... A szexológia okból. Most ott kapcsolódik a szexológiára, annyi ilyen öreg kutyák, akik olykor már csak szagolni tudunk itt is írni. Szeretnénk elmondani, ha már nem írhatjuk meg, hogy gyerekek, hát szagoljatok, pisíjetek, amíg tudtok, így van. Ne legy, ne amikor öröm vén fatamarok lesznek, jó mondtok, lesz itt nem szamagnóról se kivágni. Mi akkor, mikor már az ember, jaj Istenem, hogyha, mint a szegény azt, hogy mondta régi idő, hogy a zsírom volna, hogy mákom nincsen, lisztem volna, hogy cukrom nincsen, jó mákos tésztát csinálnék, hanem akkor kell a mákos tésztát csinálni, amikor van, akkor kell a nemi életet élni, amikor annak az ideje. A szexológiai könyvek azt mondják, hogy a nők nemi életet 35 éves koruk előtt nem tudnak nemi életet élni. Olyan férfiakkal, akik ezeket a könyveket írták. Ugyanis ezek az öreg krapekek, akkor hogy jöttek rá ezekre a dolgokra? A módszer előttem rendkívül ismeretes, úgy, ahogy én. A saját kudarcaimból. No de, kutya meg majom csimpáz legyen az, akinek a saját kudarcaiból kell rájönni, és egy-egy újabb élet folyamán kell azt megtudni, amit az ősök nem tanultak meg. Mert nem mondom, egy szigorodta könnyebb lenne elkészülni, hogyha az ember megmaradt volna a 2 millió évvel ezelőtti szinten. De tekintettel arra, hogy az ember átadta a tudását az utódoknak, sajnos egyre több az a tudásanyag, amit el kell sajátítani. Na most a tudásanyag nem csak az exponenciális egyenletek, istentelen dolog, az irracionális számok, az euklédeszi geometriának a megszáfolás, itt ezt meg kell tanulni. Nem iratkozom be. Hanem hozzátartozik a szexuális dolgoknak a tudása. Tehát nem azért kell elsajátítani, hogy mi kiért rúék legyünk, nem azért kell elsajátítani, hogy mi valamilyen csodálatos dolgok, titkoknak a nyitjára jövünk, hanem azért, hogy az életünknek ezt a részét megfelelően tudjuk lebonyolítani. És befejezésül. A nemi élet, ami életünkben háttérzene, az az ember, akinek a nemi élet a központi kérdése, az sajnos klinikai eset. Nem klinikai eset azonban a mi társadalmunkban, amelyik a nemi élet tekintetében csak pofázza a szabadságot a fiataloknak, és nem adja meg a lehetőséget. Mert nem lehet, hogy a fiatalok, mondja Varga Jóska mondotta, hogy fiatalok, hódítsátok meg a levegőt, és azt mondja, hogy fiatalok, hódítsátok meg a lepedőt. Egyszer, amikor megmondták az, hogy ezért is fegyelmét kapott. Na most arról... Hát a Jóskának volt még egy nagy dolga. Egy mesét olvasott fel a mese gyerekeknek, és akkor azt mondta, hogy hát, egy öreg varjú vagyok, ülök a tojásaimból, nagy szürke farkam kilóg a fészekben. Nem, annyira röltek rajta, hogy ki kellett kapcsolni a televíziót. Nem jó. Nagy szürke lompos farkam. Mit kell ezzel dicsekedni? Hát, csak azért mondom, hogy a fiatalok hódítsátok meg a lepedőt, meg ez több ilyen dolog, ez felhívás. Mert nem csak a szabadságotról kell beszélni, a lehetőséget meg kell adni. Ugye, hogyha fiatal, most azt mondja, hogy én a ifjúi szabadságommal élek, és ugye meséltem múltkor a szállodai szobákról, hát, rendben van, elfogadom, hogy beengedik a fiatalokat. Mennyi? 2,5 mázsába kerül, 250 forintba, így van. Hát hány hónapig kell félretenni a cigarettapénzt, hogy egy numerára elég legyen? Hát azért engedelmet kérek, a lehetőséget is meg kellene adni, és erről a Berkovics, ha nem is, de más alkalommal lehetne beszélni, hogy hogyan kell a fiataloknak megoldni ez a szexuális kérdéseit. Mi nem a kuplerájuk megnyitását kívánjuk, ezt én már egyszer kifejtettem, hanem arról, hogy nem életet akarnak élni, hol élhessen, hogyan, mint. Nagyon fontos kérdés lenne, és erre sem ártana az illetékes vezetőket meghívni, a gondolatot hintsük el. Aztán kezdtem ezt a gondolatsort, hogy a szexuális élet háttérzene. Vannak olyan filmek, ahol a háttérzene viszi. Hát egy vadnyugatot gondolom, aki van, sokan látták, aki nem látta, hát én megnéztem kétszer. Ebben a filmben ragyogó volt a háttérzene, de a háttérzene a kép nélkül nem ért volna semmi. Tehát a szexuális élet akkor háttérzene, akkor megfelelő, az életnek az egyéb értékei is megfelelő módon érvényesülnek. Az ember csak azért, hogy nem életet éljen, az nem ember, az egy állat. Még akkor is, ha neki a nem élet örömöt okoz, háttérzene legyen. De kedves fiatal barátai, Istenért le nem mondjatok erről a háttérzenéről. És mi igyekszünk ez megfelelő muzsikát adni. Hallgassatok oda, vegyétek át a ritmust, és kedves egészségetekre! Forró csókja még itt ég a számom, bennem lángol még a szenvedély. Kár, hogy mindez messze tűnő álom, és róla csak egy fájó dal beszél. Egyszer csak mindennek vége lesz majd, nincs olyan csók, amely örökké tart. Egyszerre minden csak emlék, csak emlék csupán. Egyszer csak visszanéz könnyes szemünk, vágyakra dalra csak emlékezünk, s nem tudunk többé a déli bábfénye. Mindennek vége szívemben békes bús nyugalom. Talán így könnyed, a régi könnyed megsiratom. Egyszer csak mindennek vége lesz majd, mint olyan csók, amely örökké tart. Egyszerre minden csak emlék, csak emlék csupán. Fájdalom még meddig lesz a sorsom, hajnal jön-e az égköde után. Ezt a gót szívemben végig fordom, hogy emlék lesz-e fájó dal csupán. Csók, amely örökké tart, egyszerre minden csak emlék, csak emlék szupán. Egyszer csak visszanéz könnyes szemünk, vágyakra, dalra csak emlékezünk, nem fogunk többé a déli bábfénye után. Szívemben béke, bús nyugalom. Talán így könnyed, a régi könnyed megsiratom. Egyszer csak mindennek vége lesz majd, nincs olyan csók, amely örökké tart. Minden csak emlék, csak emlék.